یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، رسول انہی کا تو مشدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مشدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منتھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بول نور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اور جھوم کے بولو مرحبا، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے گئے گے ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا۔